Daffodils i Summer Breaking. Grali Mark Ronson i Kevin Parker, ten drugi także śpiewał. Trzeci album Tame Impala ukazał się w roku 2015, a zatytułowany był Currents. It's not But I know that I'll be happier, and I know you will too. Said I know that I'll be happier, and I know you will too. If Let It Happen, 'Cause I'm a Man i Eventually. Śpiewał i grał Kevin Parker. Wszystkie trzy nagrania pochodzą z albumu Currents. Pierwsza płyta zrealizowana całkiem solo przez Kevina Parkera, bez żadnych dodatkowych muzyków towarzyszących. I zarazem jest to przełomowy album, przełomowa pozycja w dyskografii Tame Impala. Muzyka przede wszystkim bardziej taneczna, bardziej przystępna, gładsze, cieplejsze brzmienie. Niektórzy wręcz okrzyknęli ten album arcydziełem. Someone said we live together. I ran out the door. Less I Know The Better, jeden z najbardziej rozpoznawalnych fragmentów całej twórczości Tame Impala, a później The Moment i wreszcie New Person, Same Old Mistakes. Wszystkie utwory z albumu Currents, rok 2015. Teraz z kolei znowu Parker jako producent i kompozytor nagrań innych artystów. Najpierw raper Theophilus London, a później country według Travisa Scotta. Thank you. of desire, just like I do. That's right, baby. She wanted me to put out this fire burning in her soul. She said to me, only you feel can put out this fire. Travis Scott, Kevin Parker i Skeletons wcześniej, również Kevin Parker i Theophilus London, Only You. Na zakończenie prezentacji nagrań Tame Impala w dzisiejszej audycji posłuchamy fragmentów płyty Currents, B-Sides and Remixes. To jest taki albumik, płytka dodana do reedycji albumu Currents w roku 2017. Ja już Państwu bardzo dziękuję za uwagę. Do nagrań Kevina Parkera wrócimy i to już jutro w audycji GH+. Trochę więcej też opowiem o tym artyście. A teraz już Państwa zostawiam z muzyką Tame Impala. Życzę udanej niedzieli. Grzegorz Hoffman. Do usłyszenia. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. We are number one. It is clear to us.